Pustaka. Witam wszystkich bardzo serdecznie, słuchajcie wydania Głównego Kontestacji. Mówi się Czarek Jabława, dzisiaj w zastępstwie, tak jak za tydzień w zastępstwie Zakugona. Zaczynamy kontestację, łączymy się z panem Wojciechem Zatorskim już na Skype'ie. Zaraz zadzwonimy do pana Jana Lisowskiego, czyli osoby odpowiedzialne za protest przedsiębiorców. Witam pana Wojciecha na antenie. Witam wszystkich, dzień dobry wieczór, a będzie Zatorski w tej stronie. No dobrze, zadzwonimy jeszcze do pana Jana Lisowskiego, który w tej audycji również będzie brał udział. Zaczynamy audycję, słuchajcie kontestacji. Witam pana Jana Lisowskiego, który również jest z nami na antenie. Witamy. No widać, jakieś problemy techniczne są teraz, niespodziewanie. Dobrze, no to tak, panowie są odpowiedzialni w ten sposób za protest przedsiębiorców i stronę ZUS-krzywdzi.pl. Czy mogą panowie jakoś przybliżyć tą całą inicjatywę? W zasadzie powstała nazwa naszej strony to Prawo i Bezprawie. A reszta się zgadza. A czy jesteśmy odpowiedzialni? No ja wiem, a to może jest to chyba wyraz. Współodpowiedzialni pewnie tak, jak taki nasi koledzy przedsiębiorcy zrobią. Czyli to jest jakiś ruch taki oddolny? No oddolny, dokładnie. Z tej strony patrząc, to wygląda naprawdę fantastycznie, bowiem to jest wielka odpowiedź na coś, co od zawsze gdzieś tam, o czymś takim myślałem sobie, że jakiś naturalny ruch społeczny, który chce coś zmienić. Niestety, nie zrobimy to potyczność, jak się to dzieje, ale tak to bywa w naszym życiu, że kiedy jest źle, to wtedy zaczynamy myśleć w tak konstruktywny sposób. No już. No dobrze, rozumiem, że w takim razie ten ruch społeczny ma jakieś cele postawione przed sobą. O co chodzi właściwie? O co chodzi z tym ZUS-krzywdzi, z tym prawie bezprawie? Właściwie czego ci przedsiębiorcy chcą od tego biednego ZUS-u w cudzysłowie, no? Dobra, biednego ZUS-u. Okej, w ten sposób jest wiedzą, bo też osobiście mogę powiedzieć, że wiele osób w tym ZUS-ie mam może nie bardzo osobiście w kontakcie, to są bardzo wspaniałe miłe osoby, no, umocowane w takim emilnym systemie. Tyle. Czego my chcemy? Sprawa jest taka, że dokładnie to, z czego wynika akurat ten konkretny tutaj ruch nasz społeczny, wynika z jednej rzeczy. Do 28 lutego 2009 roku istniała taka możliwość, iż ktoś poprowadzi działalność gospodarczą. Jednocześnie był zatrudniony na umowę o pracę na pracę, a jeszcze wcześniej też była możliwość zatrudnienia się na umowę o... W każdym razie wracając do pracy na pracy, to była taka możliwość, że już w 99, tak, w 98 w zasadzie, ustawa o ZUS przewidywała to, że każdy miał prawo wyboru przez biegu tytułu do ubezpieczeń, tak? To, że pracuje pan na jakąkolwiek umowę o waszym zdrowiu, jednocześnie prowadzi pan działalność gospodarczą i ma pan bieg tytułu do ubezpieczeń, może pan wybrać, z którego tego tytułu pan wtedy się ubezpieczony. W przypadku pracy na pracy to było tyle ciekawe, że po prostu można było teoretycznie nawet, można było wprowadzać ubezpieczenie z podstawy od 1 złotego. Dlatego, że tutaj ustawodawca gdzieś się zagubił, ponieważ przepisy związane z umową o pracę na pracę są stworzone jeszcze do głębokiej komuny w 1995 roku. I od tej pory praktycznie się nie zmieniały. No i tam w zasadzie chodziło o coś takiego, że w umowie o pracę na pracę było takie założenie, że pracodawca, właściwie nakładca, jak trzeba to nazywać, musiał zapewnić swojemu wykonawcy taką ilość pracy, żeby jej wykonanie z kolei zapewniło wynagrodzenie, które odpowiadało 50% tutaj najniższego wynagrodzenia. Inne kolej było określane na podstawie innych przepisów. Każdym razie, no, siłą rzeczy była możliwość taka, że można było nawet przy tym założeniu, że człowiek zarabiał 50% najniższego wynagrodzenia, no to i tak podstawa, z której się wyliczało składki na ZUS, no, była dużo niższa niż ta, która jest przewidziana osobą dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Więc osoby, które dodatkowo chciały zarabiać, dodatkowo pracowały właśnie na podstawie umowy o pracę na płacu, bardzo często, no, odprowadzały niższe składki, ponieważ trzeba być dziwnym chyba, żeby wybrać większe obciążenia niż mniejsze, skoro ustawa do tego dopuszcza. Więc siłą rzeczy tak się działo i bardzo dużo przedsiębiorców pracujących, no to mówię tutaj o drobnych przedsiębiorcach, tutaj to są firmy jednoosobowe, które no, po prostu można było spokojnie mieć jeszcze czas na to, żeby wykonać jakąś pracę na płacu. I wszystko było pięknie. I jakoś się po prostu ustawodawca, nie wiem, połapał, zauważył, że bardzo dużo osób z tego korzysta. Siłą rzeczy, jakby wpływy do wypadu ubezpieczeń społecznych, wydaje się, że były małe. Na to doszedł rok 2008, czyli początek kryzysu. Ja sobie mogę tylko wyobrażać, jaki był scenariusz tam gdzieś na górze. Wyobrażam sobie to przykładowo, tak? Gdzie, no, pan premier zarządził poszukiwania oszczędności, tak? Pani minister Hedak też, jak pozostali ministerie, szukała gdzieś się, tak? Pewnie mogła zwrócić też uwagę na to, co się dzieje dzisiaj, czy może jakoś tam uszczelnić i tak dalej. Czy to może? No i pewnie szereg prawników trzeba się obserwować i szukać. I jeżeli tutaj to zauważył ustawodawca, tak? No to właśnie wyszła nowa ustawa do 2009, która już uniemożliwiła taką rzecz, żeby były te niższe podstawy, tak? Zrównała te podstawy po prostu. Czyli jeżeli pan pracuje na umowę o pracę na płacu i jednocześnie prowadzi pan działalność, to tam jest bieg na tytuł do ubezpieczenia, dalej można wybrać, tylko ten wybór po prostu przetworzy do kontrolę i tak prowadzi do tego, że musi pan odprowadzać od ustawowych podstaw do ubezpieczenia, tak? Skrócie rzecz biorąc. No a po tym właśnie, po tej ustawie ZUS zaczął masowo po prostu wyłapywać, tak? Może nie raz różnie, ale chyba można tak to nazwać. Osoby, które właśnie miały też taką umowę o pracę na płacu, nie ma co się prowadziły działalność gospodarczą, właśnie przed 2009, tak jak przed 1 marca. No i jak to tu wygląda? No przede wszystkim, co się zarzuca tutaj przedsiębiorcom, którzy mieli taką umowę? Żeby ich wyłączyć z ubezpieczenia za tamten okres, czyli spowodować to, że teraz ci przedsiębiorcy muszą robić korekty i spłacić naprawdę grube pieniądze, bo to zależy, jak długo trwała taka umowa o pracę na płacu. Niektórzy podobno, nie wiem, tutaj tego nie widzę na was macie, ale podobno niektórzy nawet mają 100 tysięcy odsetkami do zapłaty. To jest ogromne kwoty, a jeżeli do tego dołączymy taką informację, że podobno, znowu, przepraszam, ale tak musimy być sobie uczciwi, rzecz może dotyczyć nawet 500 000 osób w tym kraju, właśnie drogą przedsiębiorcy. No to może nie ma to sobie wyobrazić, o jakie generalnie tutaj kwoty chodzi. Panie Wojciechu, ja tutaj mam taką uwagę właściwie, takie spostrzeżenie. Czy nie uważa pan, że w tym kraju osoby, które wyrobne przedsiębiorstwo, to jest ktoś, kto wytwarza najwięcej pieniędzy, wytwarza najwięcej miejsc pracy i... Wszędzie wytwarza. Tak, oczywiście. Napędza gospodarkę właściwie. i to jest motor dla kraju. Skąd się bierze ta chęć, żeby jak najbardziej dopłacać przedsiębiorcom właśnie? Skąd się to bierze? Przecież jakby nie było, to jest zażynanie konia, na którym się jedzie. Ale to jest taka polska chyba tradycja, panu Filipie, ja bardzo przepraszam za taką generalizację. Coś jest na rzeczy, to tak jak się mówi o ładzie kochanej może, tak, że właśnie organizujemy się wtedy, jak jest źle i tak dalej. To pewnie to też jest wiele naszych takich przypadłości. No to tak się mówi też dalej, jak jeszcze cztery wykorzystać, tego mogłoby skończyć wybrunę, tak? Nie wiem, no jakoś... Panie Filipie, no panie produkuje do powiedzenia, ja się więcej wypowiedziała prawdę na to, co się w kraju dzieje. Ze smutkiem patrzę na to, jak brakuje właśnie niestety wśród polityków, czyli no, osób, których oddajemy poniekąd siebie troszeczkę opiekę. Brakuje takiego myślenia, wie pan, to się ładnie nazywa, myślenie systemowe. Czyli troszeczkę takie myślenie, jak to mają mistrzowie szachów. Czyli patrzę na całość, nie tylko na swoje pionki, nie tylko te, które są najbliżej. Nie tylko patrzę na królową i króla. A każdy ruch ma najmałszy tylko po pionkach, może mi to więcej przewiduje, co będzie po drugiej stronie, jakie będą konsekwencje takiego czy innego ruchu. Tego niestety się u nas jakoś nie umiemy, na umieć się tak dziko się wyrażę. Nie mamy tego wspólnego myślenia. Bardzo wiele brakuje też do naszych sąsiadów, bliższych i dalszych. Takie też myślenie tak zwane strategiczne, czyli jakby związane z tym, o czym mówiłem wcześniej. Czyli jakieś poukładanie się z tego. Brakuje też prostszych rzeczy, no, takie czarno-białego prawodawstwa. I to wszystko składa się później na coś takiego, że poruszamy się jak dzieci we mgle. A ruszając się jak dzieci we mgle, to czasami nawet niechcący możemy się dzieci zmienić. I ja to wolę tak o tym myśleć, a nie, że to jest, no to są tylko padły jakieś paranoje, tak? I myśleć o tym w takiej kategorii, że ktoś specjalnie chce nas pokrzywdzić na rodaków, tak? I to taką dużą rzecz. Po prostu machina ruszyła. I machina działa bezmyślnie. To chyba jest taki przyrodku urzędników i tych wszystkich decyzyjnych ciał, że to wszystko, jeżeli już pójdzie, jedna decyzja, to później... Bez żadnego pomyślenia, no niestety. Ja chciałem tylko słuchaczom kontestacji teraz zaprosić na czata kontestacji, czyli chat.kontestacja.com, gdzie możecie porozmawiać z ludźmi, jest tam już sporo osób. No i możecie dzwonić na antenę i zadawać od siebie pytania. 222-195-321 bądź kontestacja.com na Skype'ie. Panie Wojciechu, jeszcze chciałbym wrócić, bo Stowarzyszenie Przeciwbezprawiu to ma ten cel jest jasno określony, tak? Ale czy to stowarzyszenie nie będzie szło dalej w swoim myśleniu? Czy w ogóle przymus ubezpieczeń społecznych według was jest czymś dobrym? Czy może nie należy zatem z tym walczyć? Panie Filipie, z przyjemnością. Nie wiem, czy walczyć. Ja wolę myśleć kategorię, to mówię za siebie. Ewolucyjnie, czyli powolnych, ale skutecznych i sensownych zmian. I to jest okej, tylko że najpierw załatwię tą sprawę. Bo tutaj ja, kolega Jan, który też przypisał na cyfra, być może inny też na cyfra, i wszyscy ludzie, z powodu których tutaj się słyszymy, mamy nóż na tamtym. Więc tą sprawę trzeba teraz załatwić szybko. W pierwszej kolejności. Bardzo podoba sposób myślenia, że małymi kroczkami dojdziemy do celu, bo coś takie myślenie odnosi skutek i takimi małymi krokami można coś zyskać. Tydzień temu na antenie kontestacji był człowiek, który opowiadał o takiej stronie internetowej prawo do narodzin.pl odnośnie ustawy antyaborcyjnej, nie będziemy kończyć dyskusji na ten temat, ale ich metoda wywalczenia nowej ustawy była bardzo prosta i bardzo ciekawa. Podaje na swojej stronie internetowej bardzo ładny szablon, trzeba było pisać, gdzie się mieszka i ustawało się numer telefonu posła ze swojego okręgu, z różnych opcji politycznych. I jakby celem tej akcji prawo do narodzin było, żeby zadzwonić do danego posła i przekonać go do swojej inicjatywy. Myślę, że działamy tutaj też podobnie. Sorry, na sytuację non stop. Chcę powiedzieć nęka, ale może nie, ja informuję, wysyłając właśnie e-maile i fizycznie pocztę do wszystkich biur poselskich, które tylko nam przychodzą do głowy. Albowiem tutaj jest dla nas, w tym momencie jest nieistotna, czy to jest prawa, lewa, czy środkowa strona, jak chodzi o politykę. Ważniejsza jest sama sprawa. I żeby prawo w tym kraju było prawem. To jest najistotniejsze. Żeby, jeżeli my pytamy, a takie sprawy to były, to mamy tu szereg, które mogą cytować tutaj, kilka przynajmniej takich przykładów, szereg takich korespondencji, która się odbywała, bo wielu z nas, no, też nie wiedziało, jak się poruszać a propos takiej umowy o pracy na FAPSO w 2005, czy w 2006 roku, więc też zadawaliśmy pytania do ZUS-u, do ZUS-u. Więcej, nawet jeden z członków zarządu ZUS-u takie pismo wystosował, w którym wydawało się nam wszystkim, to też oczywiste postawione, że możemy pracować tak, jak to myślimy, także jeżeli te podstawy do ubezpieczenia są akurat niższe, to nie ma znaczenia, jest to znowu typowo w prawym. A teraz ZUS kwestionuje tę umowę. Zdanie w zasadzie prowadza się do jednej prostej rzeczy. To jest pytanie. W tej ustawie właśnie to było ustawa, to rozporządzenie Rady Ministrów właśnie od 70 tego roku. Jak chodzi o pracę na umowę o pracę na FAPSO, to jest tam zawarte takie, że musi być tak umowa stosowana, żeby było zapewnione właśnie uzyskanie tego 50% najniższego wynagrodzenia, co jednocześnie też stanowi tutaj obowiązek wykonawcy, tak? I teraz sprawa jest tylko takiej interpretacji. Okej, to jest mój obowiązek, bo wiesz, i tak nawet jak go wykonam, to zostanie kwestionuje tej umowy, bo takie przypadki znane. Dalej, jak go nie wykonuje, no to jest umowa cywilnoprawna na dobrą sprawę pomiędzy mną a moim nakładcą. I teraz to od niego zależy, czy że tak powiem, pozbyć się mnie i zerwać tą umowę, czy mu się ma się opłaca, tak? No bo bardzo często taki nakładca miał setki, trzy, czy nawet tysiące wykonawców. Wiadomo, to jest na suwa, tak? W tym momencie kopracuje, więc nie opłaca się czasami zbierać takie umowy, bo po prostu skoro ten człowiek coś tam jednak wypracowuje. I to znaczy, że ZUS w tej chwili, o ile jeszcze wcześniej zbierał jakieś dowody, to w tej chwili nie zbiera się żadnych dowodów, bo nie potrzebuje. Bo wystarczą wyniki z systemu, że na dany okres podstawy do wyliczenia tych składek na bezpieczeństwo są najniższe niż te 50%. A jak mówię, to w tych przypadkach były na poziomie tych 50%, a nawet nieco wyższe. I tak są umowy od razu klucza, po prostu uznawane za nieważne. I zawarte jest to w celu obejścia prawa. Zresztą też jest ciekawą retoryką, bo obejście prawa ma generalnie doprowadzać do tego, że ma być jakieś przerażenie, to jest prawo zakazane, aby to nie ma czymś takim mowy. Także wracając jeszcze do tego, panie Filipie, co wcześniej mówił, a to urzędników. To ja chcę powiedzieć, jak mi się wydaje, że oni mają żadnej mocy sprawdzić. Przepraszam, no, nawet nie są takie okazje, albo ewentualnie najwyżej, tej rozbiórce. Zresztą posiadamy też pewne nagranie, gdzie u nas urzędnicy się wyraża, że tak powiem, oni nie mogą, po prostu wykonują rozkazy. Niestety jest to w może potem to przypomina taką retorykę sprzed kilkudziesięciu lat. No w każdym razie, także nie wiemy, tak naprawdę nie rozpatrują, według mojej oceny, nie rozpatrują żadnej sprawy tutaj stosowna, tak, żeby się wbić temat, zgłębić się faktycznie, tutaj umowa była taka czy śmaka i czy tę osobę należy wyłączyć, czy nie. Nie, po prostu z klucza wystarczy, że miał pan, prowadzi pan działalność gospodarczą w takim okresie, miał pan umowę o pracę nakładczą i że podstawy do wyliczenia składek na ZUS były niższe niż te 50%, przynajmniej tam przez miesiąc, czy dwa, z tego okresu pana z klucza wyłączają, albo nie uznają, że umowa była nieważna. Rozumiem, panie wójcie, zaraz puścimy tłumaczom ten materiał, który dostałem od pana, ten fragment właśnie, w którym urzędniczka przyznaje do tego, że właściwie ona nie ma tutaj żadnej mocy, właściwie jedyne musi robić to, co jej każą, więc to jest... No, a nie doprowadzi tak właśnie sprawę w celu wyjaśnienia, czy podlegał na przykład, czy nie podlegał. Tak, więc zaraz o tym porozmawiamy, ale jeszcze o tym, co stowarzyszenie już przeciw bezprawiu zrobiło, bo 12 maja 2011 roku już była pierwsza manifestacja, czyli bezprawiu ZUS-u. Czy może pan powiedzieć, jak było, czy jaki to skutek odniosło? Czyli nie jest ciężko powiedzieć, jak było, bo niestety akurat nie mogę wtedy być, także nie uczestniczyłam w tym bezpośrednio, także nie mam to w sposób zakupić drugi. W każdym razie, niestety nie było was w takiej masie, jak powinniśmy być. To jest trochę też jeszcze smutno, ale być może do tego dopiero dociera, że sprawa też nie będzie dotyczyć. Koledzy i koleżanki spotkali się z posłami, spotkali się też z senatorami, z senatorem, z marszałkiem Sejmu, także były mi jeden pisma. Mamy zebrane podpisy tychże posłów i pana senatora. No i wiele obiecane, mamy wiele obiecane, że sprawą się zajmą. Niektórzy wyglądali podobno nawet na zaskoczony, że tego typu temat i takiej skali. Tutaj od razu chcę też ukłon w waszą stronę, że się w ogóle tym zainteresowaliście. Jak rozgłoszę, zainteresowały zawsze jednak medium, które przybija się do nas. Ponieważ inne niestety stacje i telewizyjne i radiowe nie bardzo, oprócz jednej, się tym zainteresowały. Być może trzeba, nie wiem czego, albo gigantyczne treści musi albo coś więcej, żeby się tym zainteresowali. Na każdym razie mamy nadzieję, że to się zmieni. No i jak było, generalnie z tego co wiem, byli ludzie zadowoleni z tego, że się spotkali, że pochodzili, że powiedzieli, co na duszy gra i czego oczekują. I sprawa ruszyła troszeczkę. Także zobaczymy, co z tego ciastka wyrośnie. A teraz właśnie, że tak powiem, żeby to wnioski było już 29, czyli raz o dwa dni. Znowu podstawiamy się zbieramy. Myślę, że pochodzą będzie przynajmniej 20 osób, albo może jeszcze więcej. No właśnie, 29 czerwca, ja tak słuchaczom, pod Sejmem na ulicy Wiejskiej będzie samo południe manifestacja przedsiębiorców. Jeżeli chcecie i utożsamiacie się z ideą bardziej przyjaznego państwa dla właśnie przedsiębiorców, to możecie przyjść i im pomóc, bo myślę, że inicjatywa jest bardzo, bardzo słuszna. Myślę, że właśnie generalizując, właśnie chodzi bardziej o to, żeby starać się powtórzyć, tak? Żeby prawo było prawem. To jest bardzo proste, co mi się wydaje, tak? Żeby było to, co mówię, wiem, co gram. Gramy jako tych samych zasad. A nie, że inni wychodzą na boisko, a myślą, że grają w piłkę nożą, a inni twierdzą, że się umawiali na piłkę ręczną. I tu nie to chodzi w ogóle. No dobrze, to teraz będzie materiał dźwiękowy, który dostałem od pana nagrany. Może pan jeszcze powiedzieć, zobaczam mniej więcej o co chodzi, nakreślić. To nagranie powstało w momencie, kiedy przeglądałem, do czego mam ustawowo złożyć prawo. Przeglądałem dokumentację dowodową, mojej konkretnej sprawie, gdzie w tekstce to pani urzędnicy przyniosła, mimo w zasadzie oprócz korespondencji, którą między sobą, w sensie tego konkretnego oddziała, pozwoli pan, że nie wspomnę, który oddział konkretnie ze sobą chodzi, który pomiędzy tym oddziałem, a mną była prowadzona korespondencja, tylko to było, tak? Oraz właśnie wydruki z systemu, jak chodzi o podstawy do wyliczenia sprawy na ZUS. No i później właśnie rozmowa moja toczona z tą panią, jaka sprawa w zasadzie od środka wygląda. Ja chcę to powiedzieć, bo to było dla mnie bardzo interesujące, jak można tutaj taki koszla, nie widząc w ogóle na własne oczy umów, tak? Fizycznie, nie mając tych umów. No ja nie mam obowiązku trzymania tego typu umów w domu, a to jest sprawa przed 5-6 lat, także no, nie mam czegoś takiego takiej informacji, a do środka to właśnie coś tego nie dostarczy. Nie wiem, nie czasem dostałem, że ZUS tutaj nie miał tytułu, także nie wiem, dając, jak wyglądała faktycznie umowa. Ma jest tylko wydruki systemu na temat podstaw odbycia tych sprawek. Twierdzi się, że umowa była nieważna. Nie zawarta jedynie w tym okresie. No dobrze, no to teraz będzie materiał wszystkich słuchaczy, z wszystkich słuchaczy przypominam, że możecie dzwonić, ale to po materiału dzwonicie 222-95-321 bądź kontestacja.com na Skype'ie, a jeżeli chcecie poznać z ludźmi, którzy uważają, że będą jakieś fajne, to możecie wejść. To jest fajne. Najlepszy. To teraz materiał. Jakie są podstawy do tych składek, z tytułu pracy na pracy, czy to po prostu ma wpływ na to, czy umowa bardzo mocno nie masz, tak? I teraz to wypał, że do cyfru. Tak. Odnosząc się do pańskiego głosu, podając jego znaczenie stanowiska w powyższej sprawie, tutaj się jest to porozum, wyjaśnię, że sam fakt opłacenia sprawy z tytułu pracy na płacie od podstawy wymiaru nie odpowiadające 50% najniższego wynagrodzenia nie stanowi podstawy do kwestionowania zasadności podlegania ubezpieczeniu tego tytułu. Gdyby tak było, piśmie dnia, otrzymałby pan informację, że zastosowano się stara cena podlegania nie zgodnie z ustawą osób. Wnioskuję, że był zgodny. Zadeklarowana panu przez zakładową bardzo niska podstawa wymiaru sprawy wzbudziła jednak wątpliwości, gdy się inspektoratu co do zamiaru, z jakim umowa powyższa została zawarta. Sami sobie wzajemnie zaprzeczają. No i bo muszą po prostu. Z jednej strony dalej czynią zdanie, że to nie ma nic innego z tym, żeby kwestionować zasady podlegania. Z drugiej strony to pani wszystko robi. Teraz proszę taką małą paranoję do pracy, bo co robisz, ale to tak właśnie jest, jak ta machina to widzisz nie ruszy. Po prostu wymyśla. I tyle. No i to jest jakaś myśl nasza szansa, że ta machina do wybrania to się gdzieś po jakąś ścianę rozbije. No niestety w Polsce urzędy miejskie i w ogóle wszystkie urzędy to jest taki trochę labirynt. Labirynt z ludźmi, którzy nie za bardzo wiedzą, co tam robią, bo... No myślę, że w wielu przypadkach faktycznie tak jest. Ale znowu, bo sobie gdzieś tu też przychodzi do uwagi. Może jestem trochę pokręcony, ale tak staram się patrzeć na świat. Biorąc na przykład teraz urząd skarbowy. To muszę powiedzieć, bo prowadzę działalność gospodarczą od ponad 20 lat. O ile właśnie na początku lat 90. No to była masakra. I to był horror po prostu, jak dostało się pismo odzywające do skarbówki. W tej chwili muszę powiedzieć, że... Świetnie mi się tam współpracuje z tymi ludźmi, wyjaśniają jak należy, dzwonią, jeżeli coś po drodze się dowiedzieli, sami od siebie, idą na rękę. Jasne, że muszą się trzymać pewnych zasad, no i też no, staramy się znaleźć, bo zbudali te wszystkie sprawy też skarbowe. Też nie są dość takie jasne, bo wszystkie nie są takie zero-jedynkowe, co byłoby najlepsze, proste. No ale jakoś tam się znajdujemy w tych, jak powiedział, tych labiryntach, tak? Czyli trochę dobrej woli, być może jakieś tam szkolenia przeszli, pewnie które im też pomogły. Każdy mówi, że naprawdę szacun, że się tak wyrażę, bo przynajmniej u mnie tutaj na miejscu to skarbowe to się im plus mocno zmieniło. Wie pan, znaczy ja się zgadzam z tym, że to dobrze, że urzędnicy pierwsze internet dobrze wykonują swoje obowiązki prawidłowo, ale z drugiej strony ciężko nie być w tym momencie złośliwym i powiedzieć, że za te pieniądze, które oni biorą, to... To jest jedyna sprawa. Coś prawda, tak powinno być i bardziej, prawda? No właśnie, no niestety, albo ewentualnie powinno być mniej, bo nie wyciągnie się podatki, tak? Ja bym wyglądał na rzecz jakości ich usług, gdyby zabierali na przykład 70% mniej. No ale, no, ale to niestety, no u nas... Oj, panie Filipie, no możemy sobie o różnych utopiach porozmawiać. Ja śmiem twierdzić, że nawet mamy duże jakieś fiskalne obciążenia. To człowiek jest w stanie wszystko wytrzymać. Przy takim założeniu, że jak powiem, są jasne zasady gry. Tak? To zawsze mamy wybór jeszcze. Jakiś trochę smutny, ale na przykład 75. Przy założeniu, że znamy jasne zasady gry. Nie pasuje nikomu, nie wiem. Ale najgorsza jest sprawa, kiedy te zasady nie są jasne. Z tym tutaj dokładnie mamy do czynienia, bo za chwilę panu mogę zacytować inne pismo. Tym razem na przykład z ZUS-u w Chorzowie z 2005 swojego. Czyli wie pan, no, przecież zapytał tych tak naprawdę bardzo dużo osób, które było zapytane, na tą umowę o takie lepacze. Gdzie... O, fragment. Też kolega się zwrócił o wyjaśnienie, czy faktycznie te podstawy to jest jakieś, czy wiadomo nieco niższe, czy dostanie po ubiegu, czy nie. I to ma tak. Konsekwencje, jeśli w czasie wykonywania pracy, na przykład prowadzi pan działalność gospodarczą, nie jest pan zobowiązany do wprowadzania sprawy ubezpieczenia społecznego z każdego tytułu. Natomiast może pan wybrać podlegania obowiązkowej ubezpieczenia społecznego z tytułu umowy o pracy na płacie. Zasada ta jest niezależna od wysokości przychodu uzyskiwanego z tej umowy. W takim przypadku wyższa tytuł 82.1 ustawy z dnia 27.04 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych się głównie się wydaje z tytułu prowadzenia programu siedzenia szkolnego obowiązkowo jedynie ubezpieczenie zdrowotnego. Tak, to jest oczywiste. Ponadto informuję, to jest bardzo ciekawe, że stosownie za tytuł 82.1 ustawy o systemie OSUS podstawę z wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe osób wypełniające pracę płacą stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych osiągany w danym miesiącu z tytułu wykonywania tej umowy. Jest to następna rzecz, że byliśmy po prostu, nie wiem, ktoś kłamał. Nie wiem, czy ten urzędnik, który się podpisał pod takie pismo. Czy nam się była ktoś poprosił? Nie wiem. Myślę, że to ten personalny urzędnik, nie wiem, że to było jakieś szablony, albo... jakkolwiek posługiwał się, ten ktoś się pod tym podpisywał, nawiązał do pana tego samego ZUS-u. Mam inne przykłady, pan Karin, pan pisał też jest inną datę, także może na pana macie z tego szablony. Jakkolwiek, no, gdzieś jest ewidentnie błąd. No, to prawda, nie może się tłumaczyć niezwykłe szablony, ale po to są główni urzędy, urzędnicy, między innymi, tak się wydaje, przynajmniej na logikę, za to biorą pieniądze, żeby pewne sporo wyjaśnić, skoro oficjalnie się ktoś pyta, dostaje oficjalne pismo. Nie, tak, absolutnie, w ogóle nie ma no niestety, proszę bardzo, na ten rzecz. Jakkolwiek, ZUS może sobie interpretować, no cóż, jego zbójeckie prawo, tak? No, te, a sobie interpretują, wyłączają nas z tego ubezpieczenia. To jest sprawa i powoli, powiem szczerze, dwa razy bardziej. Że sądy, konkretne sądy prac w tym kraju. W większości przypadków, bo znowu też, jak to zauważyć, jest kilka miłych dla nas przynajmniej orzeczeń tych sądów, albo większość z nas się oczywiście odwołuje do sądów okręgowych. Większość jednak tych sądów rozstrzyga to na naszą niekorzyść, czyli utrzymuje to stanowisko ZUS-u, że jesteśmy wyłączeni. A uważa się jeszcze jedna kwestia, bo ZUS, jak i później sąd, posługuje się tą retoryką, że to jest niezgodne z zasadami współżycia społecznego, to jest dla mnie bardzo zabawne, albo nie od 99 roku, z jakimi zasadami to jest niezgodne, mam już mocno. Komu ja szkodzę tak naprawdę? Bo to jest też fajna rzecz. Jeżeli od 99 roku każdy zna, przynajmniej w teorii, osobne konto, tak? To znaczy ja na swoje konto nie wpłacę tak naprawdę tych pieniędzy, tak? Czyli jak szkodzę, to po sobie, no to ja dziękuję, ktoś tak mocno opiekować, nawet wbrew mojej woli. No w każdym razie, nie widzę tutaj żadnego zasadzenia takiej retoryki z biznesem w państwie społecznego, bo tak samo musielibyśmy powiedzieć, i od razu też przepraszam wszystkich kolegów rolników, ale sorry, rolnicy płacą zupełnie inne, pewnie ZUS, czyli KRUS, zupełnie z innych podstaw, innej wymiarze, dużo niższe niż przedsiębiorcy, mając podobne prawa po tym. Dalej, już nie wspomnę też o innych uprzywilejowanych grupach, które też mają zupełnie inaczej, inne podejście ustawowo, nie zagwarantowane do spraw takich jak KRUS. I co, też będziemy teraz podważyć, bo to jest niezgodne zasadami współżycia społecznego, no i już wosko. Nie no, wiadomo, panie Wojciechu, właściwie pytanie jeszcze mam takie, bo w Warszawie co miesiąc odbywa się pikieta, którą organizuje Kongres Nowej Prawicy, antypodatkowa. Czy Stowarzyszenie Przeciw Bezprawie bierze w tym udział, popiera, zgadza się z tym? Ja nie chciałbym się tutaj za to stowarzyszenie wypowiadać, za siebie. Ja myślę, że wszystkie takie inicjatywy, które prowadzą do zdroworozsądkowej liberalizacji, ja osobiście popierałbym dwoma rękoma. Bo mamy taki właściwie stowarzyszenie, czyli walki z bezprawiem, no, jakby nie było, jest takie taką stowarzyszeniem jednego, może nie tyle postulatu, co jednej idei myśli, żeby naprawić ten problem. Czy coś dalej będziecie wychodzić poza te ramy, które już ustaliliście? Czy na tym się skończy walka? Czy myśli pan tutaj o jakiejś inicjatywie takiej politycznej? No może nie tyle politycznej, to po prostu tak jak na przykład funkcjonuje stowarzyszenie Koliber, które w wielu tematach się wypowiada, by ułatwić życie tym prywaciarzom złym, którym państwo musi walczyć. Czy w takim razie stowarzyszenie Prawo i Sprawie będzie... Ja bym tu nie mówił o stowarzyszeniu, bo pani Filipia tak swoją falową się tutaj coś lekko nie pokręciło. Może ugruntujmy, kogo ja reprezentuję. Ja reprezentuję po prostu przedsiębiorcy, którzy spontanicznie się spotkali na forum Także nic takiego, żebyśmy założyli jakieś stowarzyszenie, póki co. Owszem, są związki zawodowe przedsiębiorców Rzeczpospolitej, ale to jest zupełnie inna historia. Założyliśmy w tej chwili stronę internetową Prawo i Sprawie, o której mówiłem. Także ja powiem tak, na razie, to nie mamy nic wspólnego, bo tak po pierwsze, chcemy tutaj zauważyć ludzi, którzy są wyłączani z tych bezpieczeń. Sami jesteśmy tu 5 minut, wiemy, że wiemy, o czym mówimy, a na pewno wiemy, o co walczymy. Mamy też, gdzieś też tutaj reprezentujemy pośrednio osoby z innych powodów dotkniętych przez ZUS. To są tak zwani zawieszeniowcy, tak? Czyli osoby, które są przed osiągnięciem zawieszały swoją działalność. Wiadomo, że to są biznesy, które są po prostu okresowe, także po latach się dają, aby być przez pozostały okres te osoby zawieszały tą działalność. Później się okazało, że powinny za to też płacić, a nie płaciły, bo takie informacje się nie muszą. No i też mają kupę pieniędzy do zapłacenia. To też bardzo ciekawe, bo jeżeli działalność się zawiesza i nie wypracowuje się dochodu, no to... Jakie są podstawy? No są ustawy? Teraz to jest inaczej uregulowane, ale wtedy to po prostu... Co więcej, no też te osoby mają taką szarą na białe napisane odpowiedzi po tego okresu. Jak tutaj żyjące, także jak najbardziej, no czyli też zostali zmienieni przez urzędników. Dalej jest sprawa tak zwanych mapek, tak? Czyli kobiet, które pracują w najpacie, jednocześnie prowadziły działalność gospodarczą, przykładowo, tak? Później zachodziły w ciążę, znaczy na urlop macierzyński, w tym czasie dostawały zasiłek, tak? Z jednej pracy, a w innej płaciły słabek w tym momencie, ponieważ to też jest wiek, tak? Więc to pracodawca będzie miał normalną pracę, płaciły słabki. No i nie płaciły w działalności, ale jak były na urlopie macierzyńskim, to się okazało, że co powinny. No i też z tym, że ta sprawa jest, że tyle wyjaśniona, że przynajmniej zostały te kobiety objęte abolicją, co też nie wszystkim się udało, bo nie wszystkie te kobiety dostały o tym czasie informacje, w sensie, że mogą się starać o taką abolicję, czyli o to, żeby skasować te zaległości, które powinny pracować. Także sprawy stały się w sumie nacząco. Także mamy tutaj jeszcze sytuację, więc jakby tutaj, być może, ja nie przeczę. Ale rozsadzanie jeszcze nie myślicie, tak? Zabierzecie jeszcze do zrobienia. Najpierw, myślę, że tutaj moje koleżanki to powiedziały o tym zdanie, że najpierw załatwię jedną rzecz. Jeżeli z tego naturalnego ruchu coś więcej się zrodzi, później, no to super, chwała, tylko żeby to, nie pan, no, umówię się, no solidarność też to był spontan na początku. Fajna sprawa, mega pozytywna energia, nie o to tak się można podziwiać, świat. No, ale widzimy, że to się przerodziło, niestety, w wielu przypadkach, ja też rozsadzamy tutaj, nie natomiast absolutnie nie. No ale już to się mniej znacznie zrobiło niż to było, prawda? Także też może uważajmy, ja mówię, załatwię jedną sprawę, a później zobaczymy, to wie, spotkają się fajni ludzie, pełni werwy energii, nadziei. No dobrze, no to przypominamy słuchaczom 29 czerwca jeszcze raz samo południe, 11 przed ferią. Zachęcamy do tego bardzo. Ja chciałem się jeszcze zapytać, bo oprócz samej idei ważna jest też promocja. Czy oprócz, no to jeszcze jest jakaś inna stacja radiowa, czy jakikolwiek odzew w mediach, w ogóle, czy ktoś was zauważa oprócz tym jakichś... Nie wiem, czy mam pani Filipie kurzu, takie zauważanie, czy nie? No to się miała właściwie. No to jedyną stacją telewizyjną, która się, właśnie jedyną medią, która się 12 maja znalazło obok nas, to była superstacja, tak? Bo to bardzo jesteśmy dzieci. Natomiast nawet na razie, którzy zawsze gdzieś tam i redaktorzy różnych innych ważnych medialnego stacji telewizyjnych, które zrobią, którzy zawsze gdzieś tam kręcą pobliżu czy do Mosteju, i byli, no to mi się tak szczerze mówiąc, nie chciało kamer włączać, bo jakoś albo nie rozumieli, o co chodzi, tak? I ponieważ może to jest faktycznie początek, może ten bąbel dopiero musi urosnąć i strzelić po oczach. No bo jeżeli sobie wyobrazimy, że faktycznie to dotknie ich marmy, mówię, że tego pół miliona, nie będzie 50 tysięcy, 100 tysięcy, no osób i wtedy będzie się gotować, tak? No to wtedy może się znajdą. Na razie niestety, zapraszamy, tak? To nie jest widoczne. Ja myślę, że to będzie trochę jak kula się zaczyna, bo pokrzywdzonych przez ZUS, mam wrażenie, że ta liczba rośnie, a nie maleje i niestety będzie to postępować dalej, bo tak działa po prostu ten organ państwa. No, powiem panu tak, tutaj kolega Jarek, który się nie odzywa, bo ja za dużo gadam, okej, sorry. No dobrze, ja się przysłuchuję, ja tam zabezpieczenia, jak się zmęczę. To chciałem powiedzieć, że jeszcze powoli męczę, ale powoli. Tak, kolega Jarek może powiedzieć o przypadku swojego pewnego znajomego. Ja mogę powiedzieć też, że mam szereg znajomych, który ten problem dotyka. Co na początku dostali pierwsze pisma z ZUS-u o tym, że w ogóle taka, że ZUS podejmuje takie działanie, wyjaśnianie tej sprawy, Okej, formalnie tak, na takie pisma dostało. No to jakoś nie dałem się namówić na wyjazd na tą manifestację. Albowiem jeszcze nie czują. Jeszcze nie czują, że tutaj ktoś się uśmiechają, są jeszcze tak, no jak szereg, co tam się dostaje, a to trzeba wyjaśnić, tak, coś tam uzupełnić, podpisać, wszystko będzie dobrze, tak? Są takie pisma z ZUS-u też, że piszę jakieś rzeczy. faktycznie poprawiła sytuację, co po prostu zrobiła swój takie. Być może to na razie im, być może tak sobie tysiące innych kolegów i koleżanek też takie ma na razie wrażenie, nie czują nic malotem, że za chwilę będzie boleć. A wtedy będzie krzyk, a wtedy może być kiepsko. No mamy nadzieję oczywiście, że może uda się przejść tę sprawę. Załatwić definitywnie, bo to trzeba niestety w tej chwili odgórnie, jeżeli ta machina od góry poszła, to tam też trzeba wyłączyć ten prąd, żeby machina stanęła. Musiał wziąć niestety kredyt na to, żeby spłacić ZUS i teraz spłaca ten kredyt po to, żeby mieć tak zwany święty spokój, ale nawet jeśli to się załatwi, to zawsze zostanie poczucie krzywdy, że w tym naszym pięknym kraju tak się dziwnie dzieje, że w zasadzie dobija się człowieka, który karmi tą całą maszynę. Ja tego nie rozumiem i dlatego jestem, szedłem na to forum i uczestniczę w tych przygotowaniach, oczywiście na manifestacji jak najbardziej będę, bo uważam, że tam jest moje miejsce i swoje tam racje będę w ten sposób mógł zaprezentować. No i no cóż, no liczę na to, że będzie nas tam jak najwięcej. Natomiast no ten mój, wracając do tego mojego znajomego, no raz, że zdrowie, raz finanse, zmienił w ogóle pracę. No zupełnie inną, ja nie wiem, powiedzmy, jak taki przypadek, gdy zmienił, powiedzmy, i teraz pracuje na funkcji, na 1/4 etatu, czy za chwilę ZUS nie będzie go znowu ścigał, że jest, że to jest niezgodne z zasadami spółki społecznego, bo on pracuje na 1/4 etatu i od tego odprowadza spłatki? Nie wiem, w zasadzie powiem szczerze, że jestem z tym zdruzgotany, bo jeszcze nie wiem, co może nas spotkać. To jest po prostu, no dziwne, prawo działa wstecz, no działa, używając takich argumentów, jak się używa wobec nas, można w zasadzie udowodnić wszystko, co się chce, wedle powiedzenia, A nie sądzili udowodni, że w zasadzie też umowa o pracę, też jest nieważna, bądź której stanie urzędniczej, też chcę takiego udowodnić. Ponieważ wyszło właśnie na kawę. Ale no, no wracając do pani sędziowie nie płacą składek na ZUS. Bo oni nie, ale umowy jakieś chyba mają. No, umowy mają, tak, ale no jak może osądzać człowiek, który sam nie płaci na składki ZUS-owskie, a ode mnie się tego wymaga. No ja rozumiem, że jest to rodzaj umowy, no nazwijmy to umowy społecznej. No nic ze mną nie umawiał, taki jest przymus i już, ja się na to mogę zgodzić albo nie. Ale jeśli ja pracuję 30 lat, powiedzmy, na ten stan rzeczy, jaki jest, i potem w ciągu, powiedzmy, jakiegoś tam krótkiego okresu czasu korzystam z moich praw i to mi daje taki możliwość przetrwania na tym trudnym rynku, to ja potem, zbliżając się do emerytury, nagle dowiaduję się, że ja mam 40 czy 50 tysięcy do zapłacenia. Czyli ja jestem, w zasadzie jestem w momencie jakby na początku. Nawet mogę wylądować z długami na emeryturze, bądź jej w ogóle nie dostać. Często się patrzy na ten problem ZUS-u i właściwie wasze stowarzyszenie jako grupa przedsiębiorców, którzy są pokrzywdzeni przez ZUS, ale za tym zupełnie nie widzę, że to są wręcz złamane po prostu życia. No kurczę, taki kredyt wydawali człowiekowi, to jest w pewnym stopniu wyrok. Dokładnie, tutaj jedna z koleżanek tam napisała taki w komentarzu i najpierw spotkałem ten jej komentarz, nie wiem, chyba pod gazetą prawną takiego artykułu, że jeden z jej znajomych niestety odebrał sobie z tego powodu życie. No, może się i tak kończyć niestety, wcale się dzieje, bo ekipy, wyobraźmy sobie, że są wśród nas osoby, które no, zagryzą, nie wiem, zęby, ściekną się, nie wiem, i tak dalej, ale właśnie, nie wiem, wezmą kredyt, i tak dalej, będą w stanie jakoś go spłacać, płacz i płacz, tak, na tej zasadzie. Natomiast umówmy się, wśród większości tych przedsiębiorców, którzy są tym tematem dotknięci, to są osoby naprawdę poza tym małe, bardzo biznesy, to są nieraz osoby, tak jak jeden z moich znajomych, który ma po prostu cios, właściwie już go nie ma, bo się strajkował, co prawda nie przez, chociaż może pośrednio przez ZUS, ale wcześniej, teraz sprawa wygodnie, tak? No ale prowadzili mi kiosk, no to umówmy się, na tym kiosku to można zarobić ledwo co, jeżeli się chce płacić tej chwili sporej składki na ZUS, a teraz jeszcze podatek. To tak ledwo na utrzymanie, ja wiem, dwóch osób, to nawet nie wiem, czy wystarcza. A teraz jeszcze będzie musiał zapłacić pusteki, no to jakby siłą rzeczy, nie wiem, czy człowiekowi nie przyjdzie do głowy, żeby sobie coś zrobić. Także tu mówimy, z jednej strony tak o niezgodności zasadańskim życia społecznego, ale z drugiej strony ten mechanizm tworzy dopiero coś paskudnego w społeczeństwie. I właściwie potężny, zaczyna się właściwie, jeżeli tu nie zaczynamy, to będzie potężny problem społeczny. Panie Filip, ja mam takie pytanie. Tak, czy ja mógłbym tutaj pragnąć takiego, bo tak wspomniał pan też o mediach, tak? Ja mam przygotowane takie oświadczenie przedsiębiorców, właśnie o tym wystawieniu ZUS, do właśnie mediów, które będzie rozdawane w czasie naszej manifestacji. Nie wiem, czy pan go też otrzymał, poszło, jeżeli nie, to oczywiście pan to prześle na pana ręce. Ja mam pragnąć, nie? Może to nie tak, oczywiście, ten czas możemy oświadczeniem. Okej, w takim razie tak. W trakcie pierwszej manifestacji, która odbyła się 12 maja 2011 roku, przed budynkiem Sejmu, na ręce marszałku populizm złożony został manifest poszkodowanych i ścigany przez ZUS, kierowany również do wszystkich parlamentarzystów oraz prezesa Rady Ministrów. Przedsiębiorcy w swoim manifestie dokładnie określili zakres bezprawia i swoje żądanie. Wielu parlamentarzystów zainteresowało się nie tylko losem przedsiębiorców, ale i bezprawnością działań podjętych wobec nich. Sugestie co do sposobu rozwiązania problemu podał również na YouTube dnia 26.02.2011 roku rzecznik prasowy Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej. Efekt poczynań parlamentarzystów dla wynegowania problemu poznamy bliżej w czasie drugiej manifestacji, która odbędzie się w końcu miejscu dnia 29.02.2011 roku. W trakcie zaplanowanej drugiej manifestacji przeciwko bezprawie ZUS, marszałkom i parlamentarzystom zostanie przekazany apel pokrzywdzonych przedsiębiorców, którym proponują na okres przejściowy, to jest do czasu konkretnych zgodni, doraźne rozwiązania pozwalające na wstrzymanie do czasowej działalności. Poza parlamentarzystami walczy z wystawią ZUS, przedsiębiorcy uzyskali wsparcie pozarządowych organizacji, a przede wszystkim Instytutu Allen Handa, który swoją misję realizuje nie poprzez dostarczanie wyników studiów i analiz dla instytucji, powołanych do stworzenia i stosowania prawa w Polsce i Unii Europejskiej. Przedsiębiorcy wyrażający wolę walki ze sprawą w sposób pokojowy, jasny, jawny, nie kryją, że niewłaściwe jest to traktowanie lub rozmywanie problemów spowoduje konieczność złożenia w sposób masowy, indywidualnych skarg do Komisji Europejskiej w Bruksel, potwierdzenie nieposzanowania prawa w Polsce oraz dyskryminowania przedsiębiorców na celów fiskalnych. Chciałby się powiedzieć Ale takie to mam nadzieję, że za parę miesięcy powiemy. Tak, jak wszystko pójdzie po waszej myśli i tego życzymy jako kontestacja, bo problem jest i jest dość poważny, aż ciężko sobie wyobrazić. Żeby mogło być inaczej niż tylko cukier. Po prostu ja nie widzę takiej myśli na mnie, że bo poza machinami biurokratyczną skierowaną, to jednak to ludzie, którzy jedną myślą robicie. Już. Miejmy taką nadzieję. Słuchaliście kontestacji Radia Ludzi Wolnych. Dzisiaj na antenie rozmawialiśmy o tym, jak ZUS działa bezprawnie. Zapraszamy wszystkich jeszcze raz, to jest trzeci raz, 24 czerwca w Antazie pod Sejmem o 12:00 protest przedsiębiorców. Jeżeli chcecie, to wpadajcie. A my widzimy się za tydzień i słyszymy. Będziemy rozmawiać z posłem Prawa i Sprawiedliwości, Stanisławem Piętą, więc zapraszamy wszystkich za tydzień do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia. Do usłyszenia i w każdym razie mam nadzieję do zobaczenia pod Sejmem. Mówił dla was Filip Czarecki, prowadziłem wydanie główne kontestacji w Hugo, będzie za 2 tygodnie, jeżeli ktoś się stęsknił za nim bardzo, pomij.